الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم سے فقر کا وعدہ کرتا ہے. اور یعدہ کرور جو ہے واو این دال ہے، وعد. وعد کا ایک معنی امید دلانا ہوتا ہے، وعدہ کرنا ہوتا ہے، اور دوسرا معنی دھمکی دینا، ڈرانا، دھمکانا بھی ہوتا ہے. اور فقر کا معنی محتاجی، ناداری، مفلسی. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور حکم دیتا ہے تم کو فحشا کا. فحشا کا لفظ فحشین سے ہے، کھلی ہوئی بے حیائی اور بدکاری. قرآن پاک میں زنا، لواطت، اریانی وغیرہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فحش کا. ایسے جرائم کو فحش سے یا فحشا سے تعبیر کیا گیا ہے. اور یہ امرکم کا لفظ امر سے ہے، امر کا معنی حکم دینے کا بھی آتا ہے، اسی طرح مشورہ دینے اور سمجھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یا امرکم بالفحشاء کا معنی کیا ہوگا؟ تم کو فحش کا حکم دیتا ہے، یا مشورہ دیتا ہے، یا فحش سجھاتا ہے، یا فحش کے بارے میں تمہارے دل میں خیال ڈالتا ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، امید دلاتا ہے تم کو مغفرۃ بخشش کی، منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور فضل کی. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ اب دیکھیں کہ خرچ کرنے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور ایک شیطان کے راستے میں خرچ کرنا، اس کے علاوہ تیسری کوئی قسم نہیں. جو کچھ بھی انسان مال کماتا ہے، اسے جب خرچ کرنے لگتا ہے تو یا وہ خدا کے راستے میں ہوتا ہے یا پھر وہ شیطان کے راستے میں ہوتا ہے. خدا کے راستے میں دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہ ہو، خواہ وہ اپنی ذات ہو، خواہ وہ اپنے بیوی بچے ہوں، رشتہ دار ہوں، یا فی سبیل اللہ ہو، کوئی بھی چیز، یہ اللہ کے راستے میں ہے. اپنی جائز ضروریات کو پورا کرنا بھی اللہ کے راستے میں. لیکن ہر وہ جگہ جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے. اب شیطان کے راستے میں جب خرچ ہوتا ہے، یا شیطان انسان کو خرچ کرنے کے لیے کیسی کیسی تدبیریں سجھاتا ہے، نمبر ایک یہ کہ شیطان انسان کے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ جو کچھ ہے اپنی ذات پہ خرچ کرو. انسان کے دل میں صرف اپنی ذات کا تصور ابھارتا ہے. جو بھی مال ہو، اس مال کو خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے، اچھا تم اپنی یہ ضرورت پوری کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو. جب ضروریات پوری ہو چکتی ہیں تو پھر شیطان کیا سجھاتا ہے؟ اب تعیشات پہ خرچ کرو، پھر بھی اپنے اوپر ہی کرو. اور پھر تعیشات کے بعد اگر دوسروں پہ خرچ کرنا، یعنی اگر اپنی ذات کے بعد دوسروں پہ خرچ کرنا ہے، تو نمود و نمائش کے لیے کرو، دکھاوے کے لیے کرو. اور دکھاوا کر کے بھی دراصل ہوتا کیا ہے؟ پھر انسان کی اپنی ہی سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اس میں دوسرے کا بھلا کچھ نہیں ہوتا. دکھاوے میں، نمود و نمائش میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے، وہ بھی دراصل کیا ہوتا ہے؟ اپنی ہی کسی ایسی حس کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے، یا اپنی ہی ذات کی سیٹسفیکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ مجھے تعریف مل رہی ہے، میری واہ واہ ہو رہی ہے. اس میں انسان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دوسرے کو کیا مل رہا ہے. اسی لیے انسان ایسی جگہوں پہ خرچ نہیں کرتا جہاں حقیقی ضرورت ہوتی ہے، وہ ایسی جگہ پہ خرچ خوب کراتا ہے جہاں پھر انسان کو خود ہی کو کچھ ملے. اس کے برعکس مومن کیا کرتا ہے؟ اپنی ذاتی ضروریات کے بعد بلند تر مقاصد پہ خرچ کرتا ہے، کمزور لوگوں پہ خرچ کرتا ہے، جہاں سے دنیا میں اسے کچھ فائدہ نہ بھی ملنا ہو وہاں بھی خرچ کرتا ہے، جہاں اس کی واہ واہ نہ بھی ہو وہاں بھی خرچ کرتا ہے. وہ اپنے سے کمزور मजबूर जरूरतमंद लोगों पर इसलिए खर्च करता है कि कल कयामत के दिन जब वो खुद कमजोर और मजबूर होगा तो अल्लाह अपना रहम और फजल उस पे कर दे। अब ये शैतान का वादा इस सेंस में वादा नहीं होता कि वो कहीं सामने आके खड़ा होता है फिर हमसे कोई वादे करता है, नहीं, उसका दिल में बार बार ख्याल डालना, खौफ जदा करना, परेशान करना, वसवसे डालना। जो ही इंसान किसी खैर के काम में देने लगता है तो फौरन ख्याल डालता है, देखो देखो अभी तो तुम्हारी ये और ये जरूरत रहती है। जो ही इंसान नेकी के रास्ते में खर्च करने लगता है फौरन उसके दिल में खौफ डालता है। किस बात का खौफ डालता है? तुम खुद जरूरतमंद हो जाओगे, मोहताज हो जाओगे, फिर तुम्हारा क्या बनेगा? अच्छा, और अगर इंसान खर्च करे तो कहाँ खर्च करने पे उसको उकसाता है? फहश पर, बेहयाई की चीजों पर, बुरी जगहों पर, अल्लाह ताला की नापसंदीदा जगहों पर। वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु, अल्लाह तुमसे मग़फ़िरत का वादा करता है, वफ़दला और फजल का वादा करता है। मग़फ़िरत के वादे का मतलब क्या है? कि तुम मेरे रास्ते में माल खर्च करो, मैं तुम्हारी खताएं माफ करूंगा। क्योंकि अल्लाह के रास्ते में माल देना इंसान के गुनाहों की माफी का जरिया बनता है, गुनाहों की आग को बुझाने का जरिया बनता है। वफ़दला, और अल्लाह ये भी वादा करता है कि देखो आज तुम अल्लाह के रास्ते में दोगे कल तुम्हें इससे ज्यादा मिलेगा, कई गुना बढ़ा कर दिया जाएगा। जिसे कुरान पाक की एक आयत में आता है ना कि वमा अनफक्तुम मिन शयइन फहुव युखलिफुहु, जो भी तुम खर्च करोगे वो उसके पीछे और ले आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फरमाया सदका करने से माल कम नहीं होता, और अल्लाह तो बहुत वुस्सत वाला है, बहुत इल्म वाला है। इस आयत की रोशनी में अगर हम आज अपने तर्ज अमल का जायजा लें, अपनी सोसाइटी का जायजा लें, तो आप देखिए कि कौन कौन सी जगह ऐसी हैं कि जहां खर्च करना फहश पे खर्च करने में आता है। मसलन बसा औकात खूबसूरत लगने का जो ख्याल दिलाता है उसमें ऐसा लिबास आ जाता है कि जो उरियानी में शुमार होता है, जो लिबास लिबास ही नहीं होता। अब देखें कि अब सबसे ज्यादा खूबसूरत लिबास उसको समझा जाता है जो ज्यादा से ज्यादा सी थ्रू होता है, पहनकर भी आप सब नंगे हो रहे होते हैं, अंदर से नजर आ रहे होते हैं। हद तक कॉटन भी अब इस तरह बनने लगी है, लॉन के कपड़े भी ऐसे बनने लगे हैं कि जिनको पहन के आप नमाज नहीं पढ़ सकते, आपका जिस्म उसमें से झलकता है। इबादत तक भी काबिले कबूल ना हो जो इतनी मेहनत से की जाती। फिर इसी तरह शादियों के मौके पर जो लिबास पहने जाते हैं उनमें लाखों के एतबार से खर्च किया जाता है, लेकिन वो भी इंसान को पूरी तरह ढांकता नहीं है। उन जगहों पर खर्च करने के लिए इंसान खुशी खुशी खर्च करता है। कल ही मुझे किसी ने बताया कि लाहौर में एक शादी थी तो दुल्हन की या दुल्हा की बहनों ने 1-1 लाख का जोड़ा तैयार कराया शादी पे पहनने के लिए। अभी वो तैयार होकर आया ही था कि उनको पता चला कि वैसा किसी और ने भी बना लिया है, उन्होंने उसको रखा और मजीद और जोड़े बनवाए कि कोई और हम जैसा पहने। चाहिए शैतानी ख्याल नहीं, क्या हर खैर और दुनिया की भलाई पर सिर्फ हमारा ही हक या हिस्सा है? हम आखिर चीज ही क्या है, किस चीज से बने और जाना हमने किस मट्टी में है, किस चीज में मुकाबला हो रहा है, और कितनी मेहनत से बताओकात कमाया हुआ माल हम महज ऐसी जगहों पर खर्च करते रहते हैं। फहशा का आमतौर पर मुजाहरा शादियों में होता है। शादी इस्लाम में बुनियादी तौर पर क्या है? निकाह है, निकाह के बाद वलीमा है। लेकिन हमारे यहाँ शादियों के मौके पर जिस किस्म की दावतें होती हैं और उसमें जो नमूदो नुमाइश होती है और जिस किस्म की फिर एंजॉयमेंट की और एंटरटेनमेंट की मजलिसें होती हैं, उसमें बसा औकात शराब भी है, उसमें नाच गाना भी है, उसमें बेलिबास होना भी है यानी उरिया लिबास पहनना भी है, इन सब जगहों पर खर्च करने के लिए जिंदगी भर जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं और दिल खोल के खर्च करते हैं। بسا اوقات ایک ایک گانے کی محفل میں گانے والوں کو کتنا دیا جاتا ہے، یا جتنے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں ان سب کی طرف سے کیا کنٹریبیوشن ہوتی ہے؟ کیا کبھی کسی مسجد میں جا کر یا کسی نیک کام کے لیے بھی لوگوں نے اتنے کھلے دل سے خرچ کیا ہو؟ پھر اسی طرح بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ صرف خوبصورت بننے کے لیے کاسمیٹک سرجری پر ہزاروں خوشی سے خرچ کرتے ہیں، لیکن کسی غریب کے دل کے آپریشن کے لیے، اس کی زندگی بچانے کے لیے بھی خرچ کرنے کو ہمارے پاس نہیں ہوتا. ایسا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم حکمت سے خالی ہو گئے، ہمیں سمجھ نہیں رہی. جیسے کسی نے کہا تھا نا کہ ہم جس طرح سپینڈ کر رہے ہیں اور جن جگہوں پر سپینڈ کر رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ہم باولے ہو گئے، یعنی ہماری عقل سینسز کام نہیں کر رہے کہ کس کس طریقے پر کہاں کہاں ہم خرچ کیے چلے جا رہے ہیں، جس کا کچھ بھی نفع نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تو یہ اس وجہ سے کہ ہمارے اندر سمجھ بوجھ کی کمی ہے. اور سمجھ بوجھ یؤتی الحکمۃ من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے. یہ سب باتیں تو حکمت سے تعلق رکھتی ہیں. اور حکمت کا لفظ کس سے ہے؟ ہے کاف میم سے، حکم. اس کا مصدر احکام بھی ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی قول یا عمل کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا، کسی بھی کام کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا، کسی کام کو ٹھیک طور پر سر انجام دینے کا طریقہ کار، یا کسی کام کی تعمیل میں یا کسی حکم کی تعمیل میں صحیح بصیرت اور صحیح قوت فیصلہ، دانش، سمجھ، تدبیر، علم، دین کے معاملے میں سمجھ بوجھ، عقل سلیم، ان سارے معنوں میں حکمت کا لفظ آتا ہے. تو یؤتی الحکمۃ من یشاء، دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرنے کی سمجھ بوجھ، اپنے مال سے بہتر فائدہ اٹھانے کی سمجھ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون اسے ڈیزرو کرتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جو حکمت دیا گیا، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، تو اس کو تو بہت بڑی خیر دے دی گئی. ایک حدیث میں آتا ہے، حکمت کا راز اللہ کا ڈر ہے. یعنی حکمت کس کو ملتی ہے پھر؟ جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت کا راز اللہ کا ڈر ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جو دنیا کے علم کے بڑے ماہر ہیں، ہر دنیاوی کام کو عقل مندی سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن دین میں بالکل اندھے ہیں. اور ایسے بھی ہیں کہ دنیاوی علم میں کمزور ہیں، لیکن علوم شرعی میں بڑے ماہر ہیں. بس یہ ہے وہ حکمت جو خدا نے اسے دی اور اسے اس سے محروم رکھا. تو حکمت دراصل کس کو ملی؟ جس کو اپنی آخرت سنوارنے کی سمجھ آ گئی، جو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کام کرتا ہے، جس کے دل میں خدا کا خوف ہے. یعنی جس کو یہ سمجھ مل گئی، جس کو یہ عقل آ گئی، جس کو یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت مل گئی کہ وہ اپنے مال کو بہتر سے بہتر جگہ پر، زیادہ سے زیادہ نفع مند طریقے پر خرچ کر سکے، وہی دراصل بہت بڑی دولت کا مالک ہے. وما یذکروا، اور نہیں نصیحت پکڑتے، الا اولی الالباب، مگر عقل والے، عقل مند لوگ. تو یہاں عقل مند کس کو کہا گیا ہے؟ جس کے اندر حکمت ہو. حکمت کیا ہوتی ہے؟ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت. مال کے معاملے میں صحیح فیصلہ کیا ہو سکتا ہے انسان کا؟ کہ ایسی جگہوں پہ خرچ کیا جائے جہاں بندگان خدا کی بھلائی ہو، اور جہاں خرچ کرنے کے بعد انسان کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب ہو، آخرت میں اس کی بخشش ہو جائے، آخرت میں وہ اس کے عوض کئی گنا کما سکے. حکمت اس قوت اور صلاحیت کا نام بھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو چیزوں کی اصل حقیقت نظر آنے لگتی. مثلاً آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے دو رخ ہو سکتے ہیں. اس وقت یہ گلاس آپ کے سامنے ہے, اس میں پانی رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ اس کو اس نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پانی ہے, اور کچھ لوگ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ خالی ہے. تو دو اینگل ہے نا دیکھنے کے, دو نظر ہو گئی دیکھنے کی. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو بسا کر دیکھ کر ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں, وہ چیز وہ نہیں ہوتی جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور اکثر لوگوں کی مشکل یہی ہوتی ہے کہ وہ نظری دھوکے میں یا فریب میں مبتلا رہتے ہیں. وہ دنیا کو جو کچھ سمجھ رہے ہیں دنیا وہ ہوتی نہیں. مثلاً اپنی قوتوں کے بارے میں ہمیں دھوکہ ہو سکتا ہے, اپنی جوانی کے بارے میں ہمیں دھوکہ ہو سکتا ہے. کیا دھوکہ ہوتا ہے ہمیں کہ یہ ہمیشہ رہے گی, یہ پرماننٹ ہے. شادی کے موقع پر خوشی کا معیار جو ہم نے بنا رکھا ہے وہ ہمارا ایک دھوکہ ہوتا ہے. ہم جن چیزوں کو خوشی سمجھ رہے ہوتے ہیں, اسی طرح خوبصورتی کے معیار میں ہم کو دھوکہ ہو سکتا ہے. ہم جس چیز کو بہت خوبصورت ہونا کہتے ہیں, حقیقت میں وہ خوبصورتی نہیں ہوتی, خوبصورتی کسی اور چیز کا نام ہے. ہم ظاہر میں کچھ چیزیں چہرے پر لگا لینے کو خوبصورت ہونا کہتے ہیں. کہتے ہیں نا, مثلاً ایک شخص اگر میک اپ کر کے خوبصورت نظر آ رہا ہے تو واقعی وہ حقیقت ہے اس کی؟ تو وہ ہم کو دے کیا رہا ہے پھر؟ دھوکہ دے رہا ہے نا. لیکن ہم خود کو دھوکے میں نہیں سمجھتے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہی اصلیت ہے. اور کس طرح ہمیں چیزوں کی حقیقت مختلف نظر آتی ہے جبکہ وہ ہوتی کچھ اور ہیں. جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہیا, اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسے ہی دکھا جیسی وہ ہیں. ایک شخص آپ کی بڑی خوش آمد کرتا ہے, آپ اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ بڑی محبت کرتا مجھ سے, بعد میں پتہ چلتا نہیں یہ تو دھوکا دیا اس نے. ایک شخص سودا بیچ رہا ہوتا ہے, چیز کچھ ہوتی ہے وہ دکھاتا کچھ اور ہے, آپ وہاں فریب کھا جاتے ہیں. تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہیں کہ دنیا ہمیشہ رہنے والی ہے, دنیا بہت خوبصورت چیز ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے, یہاں کا فائدہ ہی اصل فائدہ ہے, یہاں کی شہرت ہی اصل شہرت ہے, یہاں کی ناموری ہی اصل کمال ہے, یہاں کی بڑائی ہی اصل بات ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. اسی لیے ہم پھر سب کچھ کہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں؟ اسی دنیا میں, کیونکہ ہماری نظر اس کے بارے میں جو ہے وہ دھوکے پر مبنی ہے. ہوتا یہ ہے نا کہ ہم جس ماحول میں براٹ اپ ہوتے ہیں ہم اس کے مطابق چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. جس خاندان میں, جس گھر میں, جس ماحول میں ہم رہتے ہیں, وہاں جن چیزوں کی امپورٹنس ہوتی ہے ہم بھی انہی کو اہمیت دینے لگتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جس گھر میں جیسی ویلیوز ہوتی ہیں, کچھ لوگ مال و دولت کو بہت ویلیو کرتے ہیں, کچھ لوگ علم کو کرتے ہیں, کچھ لوگ اخلاق کو کرتے ہیں, کچھ لوگ بد اخلاقی کو کرتے ہیں, پھر جو جو ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو ہماری یہ ویلیوز بدلنے لگتی ہیں, ہماری پرائیورٹیز چینج ہونے لگتی ہیں, چیزوں کی پلیسمنٹ بدلنے لگتی ہیں. جن چیزوں کو پہلے ہم غیر اہم سمجھتے ہیں نیچے ہوتی ہیں, وہ کیا ہونے لگتی ہیں؟ وہ اوپر جانے لگتی ہیں. اور جن چیزوں کو ہم نے اوپر ٹاپ پہ رکھا ہوتا, ٹاپ پرائیورٹی جس کو ہم کہتے ہیں, وہ ہماری پرائیورٹیز بدلنے لگتی, وہ نیچے آنے لگتی ہیں. پھر اصل معیار قائم ہوتا ہے, اور اسی چیز کا نام حکمت ہے. تو یہ تل حکمت میں یشا, جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. اسی کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے نا, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. جب دین کی سمجھ والی اینک لگاتا ہے نا انسان, ہر چیز کا اصلی رنگ نظر آتا ہے اس کو, پھر اس کی پرائرٹیز بدلتی ہیں, پھر اس کے مال خرچ کرنے کے مواقع بھی بدل جاتے ہیں. ابھی تو آپ تیسرا ہی پارا شروع, بھی تو سورۃ بقرہ بھی ختم نہیں ہوئی, لیکن کیا آپ نے اپنی عملی زندگی میں یہ فرق نہیں دیکھا کہ آپ کے اندر اور تو کوئی چینج آیا ہو یا نہ آیا ہو، آپ کے مال خرچ کرنے کے سٹائل میں کچھ نہ کچھ ضرور فرق پڑا ہوگا. پہلے آپ کہاں خرچ کرتے تھے، اب کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اس ایک ڈیڑھ مہینے میں، دو مہینے میں، اس میں کچھ نہ کچھ فرق ہے. نہیں وہ نہیں کہتے کہ 100%، لیکن پہلی تبدیلی جو آتی ہے وہ مال خرچ کرنے کے سٹائل میں آنے لگتی ہے. چلیے ایک اس پہ لسٹ بنائی کہ پہلے کہاں خرچ کرتے تھے، اب کہاں خرچ کرتے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کسی بھی سڑک پر نکلیں، سب سے زیادہ نمایاں چیز آپ کو کیا نظر آئے گی؟ سائن بورڈز، اشتہارات. اتنے زیادہ اشتہارات کیوں بنائے جاتے ہیں اور کیوں اتنے اونچے اونچے؟ میں جب شروع میں آئی تھی تو میں اشار فیصل پہ ایس پی سی کے سامنے دیکھتی تھی، تین چار اشتہار ہوتے تھے. اب وہاں سے کبھی گزرنا ہو تو ایک سے ایک بڑا اشتہار اور ایک سے ایک زیادہ لگ چکے ہیں صرف ان دو سالوں کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ انہیں کوئی فائدہ نظر آتا ہوگا ان کو لگا کر، تبھی وہ لگاتے ہیں نا. ٹیلی ویژن پر کوئی بھی پروگرام ہو تو آپ دیکھیں گے کہ آدھا وقت پروگرام کا ہوتا ہے اور آدھا جو ہے وہ اشتہاروں کا ہوتا ہے. اور ان اشتہارات میں بھی چیزوں کو ان کی اصلیت پر کم دکھایا جاتا ہے اور دھوکا زیادہ ہوتا ہے، اور ہم بخوشی اس دھوکے میں آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اس دھوکے کا اصل شکار بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں. کچھ لوگ تو کچھ رسالے صرف اس لیے خریدتے ہیں کہ اس میں سے اشتہار پڑھ سکے. صرف اشتہار پڑھنا ہی اتنا پسندیدہ فعل ہے کہ بہت سے رسالے چلتے ہی صرف اشتہاروں پر ہیں. اس میں کام کی بات کم ہی ہوتی ہے، اشتہار کا حصہ زیادہ. ان اشتہاروں نے ہم کو دبا لیا ہے نا. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ ایک اشتہار جو آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوتا پھر بھی دیکھے چلے جاتے ہیں، دیکھے چلے جاتے ہیں. تو یؤتی الحکمت من یشاء، دیتا ہے حکمت، سمجھ بوجھ، دانش، عقل مندی، صحیح قوت فیصلہ، صحیح کام کرنے کا طریقہ. من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جس کو حکمت دے دی گئی اس کو تو بہت بڑی بھلائی مل گئی. ظاہر ہے انسان اگر اپنی محنت اور کوشش کو صحیح ٹریک پر رکھے گا، صحیح جگہ پر لگائے گا، نشانہ اپنے ٹھیک ہدف پر بیٹھے گا تو کیا کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا. بے حکمت انسان بغیر کسی ہدف کے تیر پھینک رہا ہوتا ہے نا، اور تیر پھینک پھینک کے وہ اپنے سارے تیر ختم کر دیتا ہے، نقصان کر دیتا ہے، لیکن کوئی شکار اس کے ہاتھ نہیں آتا. لیکن ایک سمجھدار انسان ایسے نہیں پھینکتا، وہ کیا کرتا ہے، پوری سوچ سمجھ کے عین صحیح ٹارگٹ پہ پھینکتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، جس چیز کو شکار کر رہا ہوتا ہے شکار اس کے ہاتھ آ جاتا ہے، اس کی کوشش جو ہے وہ کارآمد ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جو شخص سوچ سمجھ کر مال خرچ کرتا ہے اس کے نتیجے میں وہ بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، اور جو بے سوچے سمجھے لٹاتا رہتا ہے بسا اوقات کسی دھوکے کا شکار ہو کر وہ بالآخر نقصان اٹھاتا ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت پکڑتے، سمجھ نہیں آتی یہ بات مگر عقل مند لوگوں کو. باقی لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ ایسے بیوقوف بنا رہے ہیں ہم کو. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد صرف دو باتوں میں جائز ہے، ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو، اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت سے نوازا ہو اور اس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہو اور اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو. یعنی سب سے زیادہ فائدے میں وہ شخص ہے جس کو یہ حکمت نصیب ہو جائے. لیکن ہم عام طور پر دولت کی دعائیں تو مانگتے ہیں، حکمت کی نہیں مانگتے کہ اللہ ہم کو حکمت عطا کر.